z Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 21 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 207 osób zginęło w serii zamachów terrorystycznych na Sri Lance. Atak potępił cały świat. Samotni z 14 miast na metropolitalnym śniadaniu wielkanocnym w Katowicach. Ukraińcy decydują, kto będzie ich prezydentem. Głosowanie potrwa do 19. Wzrosła liczba ofiar serii ataków na chrześcijańskie kościoły i luksusowe hotele w niedzielę wielkanocną na Sri Lance. Według najnowszych doniesień zginęło 207 osób, a prawie 500 zostało rannych. Takie dane przedstawiła policja. Resort obrony poinformował z kolei, że w związku z zamachami zatrzymano 7 osób. Polska zdecydowanie potępia ataki terrorystyczne na Sri Lance, podkreśla w specjalnym oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort złożył również kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Serię ataków potępili m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji, a także przedstawiciele Unii Europejskiej. Przesłali też wyrazy współczucia władzom i obywatelom. To smutny dzień dla kraju i całego świata, napisała w oświadczeniu szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini w imieniu 28 krajów członkowskich. Podkreśliła, że niedziela wielkanocna to szczególny dzień dla chrześcijan na całym świecie. To czas podziękowań, radości i pokojowych modlitw. Dodała, że tego typu akty przemocy to przemoc i wrogość wobec wszystkich religii i tych, którzy cenią swobodę wyznania. Federica Mogherini przekazała kondolencje i zaoferowała też unijną pomoc władzom Sri Lanki. A przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker napisał, że z przerażeniem i smutkiem dowiedział się o zamachach na Sri Lance, przekazał wyrazy współczucia i również zaoferował wsparcie. Tragiczne święta wielkanocne na Sri Lance brzmi z kolei wpis na Twitterze szefa Rady Europejskiej. Moje myśli są z rodzinami zabitych w atakach na kościoły i hotele oraz tymi, którzy wciąż walczą o życie, napisał Donald Tusk. Beata Płomecka, Polskie Radio. Za ofiary zamachów na Sri Lance modli się papież Franciszek. Odczytał krótkie oświadczenie po wygłoszeniu wielkanocnego orędzia. Papież powiedział kilkudziesięciu tysiącom wiernych na placu świętego Piotra i milionom przed telewizorami, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o tragicznych zamachach, które właśnie dziś, w niedzielę wielkanocną, sprowadziły żałobę i cierpienia w kościołach i innych miejscach na Sri Lance. Chciałbym zapewnić o mojej bliskości duchowej tamtejsze społeczności chrześcijan zaatakowane w momencie, gdy były pogrążone w modlitwie i innych, którzy padli ofiarą tej okrutnej przemocy. Papież polecił Bogu wszystkich, którzy zginęli i zapewnił o swojej modlitwie rannych i bliskich ofiar. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Metropolitalne śniadanie wielkanocne dla samotnych w Katowicach były miejsca dla 3000 osób. Świąteczne spotkanie przygotowało 400 wolontariuszy. Wspaniale jest komuś pomóc. Cudownie jest widzieć samotne osoby, jak tu przychodzą, że to, co robimy, miało sens. I nikt nie chce sam siedzieć przy wielkanocnym stole, tak samo jak wcześniej przy Wigilii. Więc my chętnie pomagamy. Jesteśmy tutaj. Co na tym stole wielkanocnym? Chlebek, jajeczko, za chwilę będzie żurek, kiełbaska na ciepło, później będą sałatki, ciasto, herbatka, kawa. Co panią skłoniło do tego, żeby pomagać tutaj? Chyba sytuacja osobista, ponieważ zostałam sama na święta, więc żeby też nie być samą w domu, postanowiłam przyjść i pomóc. Za stołem zasiedli mieszkańcy 14 miast metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Jeszcze przez 4 godziny na Ukrainie będzie trwała druga tura wyborów prezydenckich. O najwyższe stanowisko w kraju walczą komik Wołodymyr Zełenski oraz obecny prezydent Petro Poroszenko. Obaj oddali już swoje głosy. Wołodymyr Zełenski przed głosowaniem oświadczył, że jest w dobrym nastroju, bo słuchał muzyki amerykańskiego rapera Eminema. Po głosowaniu podkreślił, że wyniki wyborów będą zwycięstwem Ukrainy. Będzie to zwycięstwo Ukraińców, zwycięstwo uczciwego wyboru, zwycięstwo ukraińskiego społeczeństwa. Petro Poroszenko przed głosowaniem uczestniczył w cerkiewnym nabożeństwie, bowiem dziś kościoły wschodnie obchodzą Palmową Niedzielę. Po oddaniu głosu ubiegający się o reelekcję ukraiński prezydent

fica sem a opino na tchus tchus e manca ninguém. Dar apanha amigo, me tá ajudando alguém. Fica sem a opino na tchus tchus e manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, cama esta inveja, minha irmã. Desaparece minha presença. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também me filho de Deus, que alguém de meu também te tira. Esta franja de um mal-humorado, bebo o povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado sem mabidão. Dessa frangida um mal-humorado, bebo o povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado sem mabidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajan. Dar al esquivo sem me, eco da matin tentam. Dar apanha amigo, me tá ajudando alguém. Fica sem a ouvido na tchus tchus se manca ninguém. Dar apanha amigo, me tá ajudando alguém. Fica sem a ouvido na tchus tchus se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, cama esta inveja, minha irmã. Desaparece minha presença. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus, aquele que é de meu também te digo. Mal amado, sai fora. Minha vida, cama esta inveja, minha irmã. Desaparece minha presença. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus, aquele que é de meu também te digo. Mal amado, sai fora. Minha vida, cama esta inveja, minha irmã. Tak się cieszę na ten koncert, czy koncerty właściwie, bo Lucy Bella na naszym 9. trójkowym Siesta Festiwalu zagra aż dwukrotnie w sobotę. I ktoś się mnie pytał ostatnio, na który koncert tego naszego święta muzyki szczęśliwej cieszę się najbardziej. I pomyślałem sobie, że na Lucy Bellę właśnie, bo jej jako jedynej nigdy tak naprawdę nie słyszałem w żadnej sali koncertowej, tylko na ulicy, no a to jednak jest czymś zupełnie innym, kompletnie inny zespół, jakże poszerzony repertuar i ciekaw jestem tego jej kontaktu z publicznością, który na pewno będzie znakomity, bo ona przecież na co dzień miała tłumy wokół siebie. Sięgnąłem na początek dzisiejszej siesty po naszą kolekcjonerską, słoneczną właśnie, płytę Siesta Festival 2019 i jeszcze w niej poszperamy, ale tymczasem chciałbym od razu, jak to w sieście z taką swobodą komunikacji, pognać do Brazylii i tam się na chwilę zatrzymać. To jest Jerry Mulligan i Jane Dubock. Um arco-íris. de preguiça ao corpo e numa esteira de bibi beber uma água de coco. É bom passar uma tarde Itapuã ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar Itapuã falar de amor Itapuã. Caça de rolha e com um olhar esquecido no encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde Itapuã ao sol guiar de Itapuã, ouvindo o mar Itapuã. Jak nam świat rozświetlił ten wytrawny baryton Jerry'ego Mulligana. Jane DuBock obok niego jakoś znikła. Nie wiem, co się z nią stało po tej jednej naprawdę wybornej płycie. Dla niej miejsce w sieście jest zawsze wygrzane i czekamy na coś więcej. Kompletnie straciłem ją z uszu, chciałoby się powiedzieć, a ta płyta przecież niebawem będzie miała już ćwierć wieku. Dzisiaj w sieście świetne dziewczyny z Brazylii w spotkaniach z nie najgorszymi muzykami ze Stanów Zjednoczonych i nie tylko, jak się okaże. To był Jerry, a za moment jego kolega Stan Getz z Marią Toledo. Thank you. Kto się zagadał albo poszedł zrobić sobie herbatę, to minął się z Marią Toledo, która wystąpiła tutaj dość, trzeba przyznać, no efemerycznie, przez moment ledwie wykorzystana trochę jak instrument, jak flugelhorn na przykład. Ale uważni słuchacze siesty, a na nich rzecz jasna zawsze liczę. Wierzę, że naszą przyjaciółkę Marię usłyszeli. Teraz Elis Regina i Toots Thielemans. Toots ma tutaj sporo do wyboru, bo on, jak państwo pamiętają, rzecz jasna, był niedościgłym mistrzem harmoniki ustnej, ale czego już nie wszyscy wiedzą, był także gitarzystą, a naprawdę, jak miał fantazyję, to też nie najgorzej gwizdał. Więc zobaczymy, w którym kierunku pójdzie w tym utworze. To jest ich słynna wspólna płyta sprzed pół wieku dokładnie. Manhã de tudo meu, que cedo entardeceu, de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei um beijo bom de sol em cada tarde vira sorrindo de manhã. Você, tristeza que eu criei, sonhei você pra mim, vem mais pra mim, mais só. Você, você, a paz de céus azuis, sereno bem de amor em mim. Tristeza que eu criei, sonhei você pra mim. Temas pra mim. No, on sobie gwiżdża na to wszystko po prostu. Ale też i na gitarze się zrealizował, proszę przyznać. Toots Thielemans, Elis Regina, rok 1969. Myśmy dzisiaj trochę wcześniej niż zwykle włączyli stare radio, ale tak chciałem Państwu nawet tę część niejako archiwalną uplażowić, żeby ten dzień mimo wszystko był dla Państwa jasny i szczęśliwy. Słowem, jeszcze Brazylijki. Co dwa słowa są nawet. Przed tygodniem mieliśmy premierę z Jestową. Po raz pierwszy wystąpiła u nas Andrea Motis. I ja po prostu szalałem. Mówiłem, że w kwestii muzyki luzofońskiej jestem wciąż niepoprawnie kochliwy i mam nowe miłości no co tydzień dosłownie. No a dzisiaj nie mam żadnej nowej, bo wciąż się kocham w Andrei Motis. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż na przykład Jane Dubock potrzebowała Jerry'ego Mulligana, żeby ta płyta zabrzmiała pełnią. Potem Maria Toledo znakomicie czuła się w towarzystwie Stana Getza. Elis Regina nalegała, by jej kompanem w nagraniach był Toots Thielemans. Andrea Motis, jak może Państwo pamiętają sprzed tygodnia, śpiewa, komponuje, produkuje, pisze wszystko, co trzeba, ale też gra na trąbie. I to gra rzeczywiście tak, że nawet Wynton Marsalis uniósłby, jak mniemam, brwi wysoko. Ale to jeszcze nie jest koniec niespodzianek od Andrei. Otóż w wolnych chwilach ona gra także na saksofonie, czego da Państwu próbkę za moment, a żeby jeszcze rzecz uatrakcyjnić, postanowiła zupełnie wyjątkowo zaśpiewać nam, o ile pamięć mnie nie zawodzi, w tym utworze po hiszpańsku. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo aquí en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos, ya que tiras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y te vas

qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit s'enrimer sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Na, lubię, kiedy ona śpiewa po francusku, a państwo? Stacey Kent, jakżeż ona kocha te bossanowy. Ona i jej mąż tak samo, który śni czasami, że jest Stanem Getzem Tongał tutaj na tenorze. No, Stacey Kent, czy śpiewać będzie po francusku, czy po portugalsku? Też, bo że po angielsku to 100% na swojej polskiej trasie to się okaże. Siesta będzie ze Stacey w Lublinie 16 maja i 18 w Bielsku-Białej, ale proszę się rozglądać, bo Stacey będzie też w Warszawie maja 14 i tam, o ile dobrze wiem, przywita państwa mój znakomity trójkowy kolega Mariusz Owczarek, a także Stacey zawita 17 na Ethno Jazz do Wrocławia. A ja mówiłem, że dzisiaj dziewczyny będą dwie, które nie będąc bynajmniej par excellence ze świata luzofońskiego, mają z nim rozmaitej natury flirty. I podobnie jest z tą młodą damą. Państwo już ją znają z Siesty 14, to jest Ola Jas, która wtedy napisała specjalnie na naszą prośbę piosenkę na naszą siestową płytę. No a teraz tak się zdarzyło, że kiedy to było? W lutym, prawda? Byliśmy na trasie z Dino Di Santiago i ona była jego gościem na kilku koncertach, śpiewała z nim w językach ludzi i aniołów. W związku z tym, sięgając po wszystkich naszych artystów i festiwalowych, i z tras Siesty w drodze na naszą kolekcjonerską płytę słoneczną Siesta Festival, Siesta w drodze do 2019. No rzecz jasna, też sięgnąłem po nagranie Oli z jej nowej płyty, więc mam nadzieję, że państwu się ten temat spodoba. Mam nadzieję, właśnie tak jest tytuł tej piosenki, Nadzieja. Ola Jas. Przychodzi nocą, dobrze znam jej cichy krok. Kładzie się na poduszce, wbija we mnie wzrok. Nadzieja, której tak nie lubię, gdy dotyka mnie wyrachowana oszustka. Zabawić się chcę. Do tańca prosi, ciasno w talii trzyma mnie, słodko szepcze do ucha obietnice swe. Wiem, że porzuci, że zostawi, znów ośmieszy mnie. jednak tak dobrze na chwilę choć blisko znów ją mieć. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Nie patrz, nie patrz na mnie tak. Znamy się od lat i tak już wiem, znowu zagram w twoją grę, która zawsze, zawsze kończy się źle. Ale ten riff zostaje w głowie. Ola Jas na naszej płycie siestowej, festiwalowej, kolekcjonerskiej. A skoro jesteśmy już przy takiej muzyce zgoła barowej, powiedzmy sobie. A, jeszcze słowo, bo ja mówiłem, że Ola flirtuje z luzofonią i potem opowiadałem o Dino Di Santiago, że ją zaprosił na te koncerty. Ale tak naprawdę to chodziło mi o to, że ona jest partnerką João de Souza, ale od razu uspokajam muzyczną, uspokajam fanów, o ile wiem, muzyczną głównie, i to był jego zespół, nasz ukochany, prawdziwie polski Portugalczyk, jedyny w swoim rodzaju, grał na gitarze, aranżował, produkował. Ich wspólna płyta już niebawem. No a teraz wyglądamy w przyszłość szczęśliwą, bo Siesta Festival to już dosłownie za rogiem, ale z siestowych lubianych artystów jeszcze w bród będzie tego lata. I właśnie dostałem wieści o Ladies Jazz Festivalu. 22 lipca w Wejherowie w Filharmonii będzie Luisa Sobral, której słuchaliśmy wspólnie przed tygodniem, a 24 w Gdyni Arena Beth Hart. I'm looking for a love gangster, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, a lady cure soul shaker. It's not that I wanna die, dying's a slow way to live. Just wanna choke on his stride, one step away from the gift. Ain't nobody gonna love you like I do. Ain't nobody gonna ever love you like I do. I want them bad as they come, easy cause easier for some. I'm in the mood for some fun till the damage is done. I want them hot as he came, wearing a bone for Cain. Nobody ain't nobody gonna love you like

conga banera, wa banera tiwida, conga banera, oh banera orisha, conga banera, wa banera tiwida. Eche kinkori funio, ori orisha wani nuele, bata conga ni awa manu, eduro wa gori miko, Africa, abanera. Conga banera, wa banera tiwida. Conga banera, oh banera orisha. Conga banera, wa banera tiwida. Oya ya ni nwaye wa ebo ori orisha eduro. A zatem stanie się Angelique Kidjo na Ladies Jazzie 27 lipca w Gdyni w Teatrze Muzycznym z nową płytą Celia, dedykowaną legendzie Celia Cruz. A Celia Cruz u nas jeszcze dziś przed wiadomościami z piosenką, która wszystkim Polakom powinna pięknie rezonować w sercach. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Soy un hombre sincero, ¿de dónde eres en La Palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde eres en La Palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero.